Anlaşıldı demek istediğin. Senin bildiğin kadarıyla birinci olarak bidat ehlinin seviyeleri değişik. Seviyeler değişik. Anlaşıldı mı demek istediğin? Yani çok şiddetli bidatçı. Bu bir. İkincisi bidata yanlış olarak düşmüş kişi. Yani içtihat konusundan olarak düşmüş kişi. Bu bir. İkincisi mesela onun ikinci kişi, bu da bir yönden fark. Bidatçı, o aslında bidatçı. Temeli esası bidatçı. Esas bidat, yani bidat kurallarına yürüyor. Ama o adam, yani ikinci adam ne yapıyor? Hayır. Ehl-i sünnet kurallarına yürüyor ama bir bazı kurallarından çıkıyor. Ehl-i sünneti seviyor. Havaya uymayan bir adam. Tamam, bunların arasında fark oluyor. Yani onlarla nasıl muamele etmemiz. Üçüncüsü yani alim bidatçı. Bilen bidatçı. Bu birincisinin, üçüncünün biri. O ikincisi ne? Ne? Alim olmayan. Cahil, ona tabi olan, takip eden kişi. Sizler bu kişilerle hiç şüphesiz ki nasihat etmeniz, devamlı olarak nasihat etmeniz, yumuşak olmanız, onları sünnete çekmeniz, onlara değiller göstermeniz gerekiyor. Yani bu gibi bölüm niye ihtiyacı var? İbn Baz'ın dediği kadarıyla münakaşaya, tartışmaya ihtiyacı var. Allah ilimle. İlimin yoksa yalnızca ona fetva, şu ilim bu veriyorsun tartışmadan. Ama ilim varsa yumuşak olarak tartışıp onu sünnete çekmek istiyorsun diyor İbn Baz rahimahullahu teala. Ve onun için diyoruz ki bu gibi, yani sen bildiğin kadar bidat ehli bu zamanda çok ve ehli sünnet çok değil. Ve onlara bu konuda dikkatli olup onları sünnete çekmemiz gerekir, yapabiliyorsak. Yapamıyorsak, bir zıtlık görüyorsak onları bırakmamız gerekir diyoruz.